bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekisen hatin beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline, kapening ragan nadi. Tua adi ni metulis di ayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prejuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan mejangkapan selaku alaki nabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kena Nani sing tua dimunyi, adi dadi kuranan beli. Agan pas wejan yang widi, pawi wahan antar memargi. Janur kuning pina kesaksi, jangkap diraga dada siki. Akan berpisah selamanya, kesaksian prejuru lan keluarga ne sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan mejangkapan selaku alaki. Sampun pina kebukti beli sayang kenani, tresnan beli sing tua dimunyi, adi dadi kuranan beli. Agan pas wejan yang widi, pawi wahan antar memargi. Janur kuning pina kesaksi, jangkep niraga nado siki. Sampun pina kebukti beli sayang ken adi, tresnan beli sing tua dimunyi, adi dadi kuranan beli. Agan pas wejan yang midi, pewiwahan antar memari.